स्थली पर हम सब अमृत प्रवचन कर रहे हैं। महाभारत महाकाव्य हमारा जहां तक युद्ध की कथा है वो समाप्त हो चुकी और हमने भगवान की भी बाण लीला का रहस्य जाना कि भगवान की लीला कथा का रहस्य क्या था। कहते हैं भक्ति का अर्थ कोई पूजा पाठ माला फेरना नहीं होता, ये बड़ी सतही बात है। भक्ति का अर्थ होता है संपूर्ण समर्पण, एकांगी होकर जीना, उसी में डूबे रहना, उसके ही होके रहना। यदि ये भाव नहीं आया तो पूजा पाठ महज एक नाटक है। और अपने हर व्यक्ति जान सकता है कि उसकी असली भक्ति कहां बैठी है। हर व्यक्ति में एक भक्ति होती है, किसी की प्रपंच में भक्ति होती है, उसे पूजा में इतना रस नहीं आता जितना दूसरों की बुराई छानने में आता है। हमें हर कोई अपनी अपनी भक्ति पढ़ सकता है, किसी का निंदा में आता है, किसी का विषय वासनाओं में आता है, किसी का लोभ में पैसा बटोरने में मन खड़ा रहता है, तो उनकी यथा भक्ति है, ईश्वर भक्ति नहीं है। प्रपंची की प्रपंच में अथा भक्ति है, कपटी की कपट में अथा भक्ति है, लोभी की लोभ में अथा भक्ति है, विषयासक्त की विषयों में गंभीर भक्ति है, यदि दिखावा भक्ति है तो भगवान भक्ति है। हमेशा याद रखो, और जो अपने को धोखा दे रहा है वो किसका सगा हो सकता है। लेकिन पूरी ईमानदारी से इस महाकाव्य हमने पढ़ा है कि देख के तेरी असली भक्ति कहाँ है, उसके मनोहारी रूप में है या निंदा में है, छल में है, कपट में है, लोभ में है। तो जिसका जहां भाव होता है उसकी वहां यथा भक्ति होती है। हमने पहले भी आपसे कहा कि एक अनपढ़ गंवार गांव का लड़का है, जिस फिल्म हीरो पे आसक्त हो जाता है वैसे ही कपड़े पहनने लगता है, बाल बाल भी वैसे बनवा लेता है और वैसे ही बोलने का स्टाइल भी आ जाता है, और लगभग वो हर बात में उस हीरो को यथा कॉपी करने लगता है, गांव का गंवार लड़का। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति ने भक्ति का यहां ये रूप ले लिया, तो उसकी हीरो भक्ति उसे हीरो का डुप्लीकेट बना गई। और हमारी ये घंटियां बजाना, ये मालाएं फेरना, ये पूजा पाठ करना, क्या उस गंवार लड़के से भी गंवार भक्ति है कि आज तक नारायण का कोई स्वभाव ना आया, उनकी जैसी कोई सहृदयता ना आई, सबके प्रति मन मेरा मनोरम ना हुआ तो मैं भक्ति कर रहा हूं, ये भी मेरा कोई नया कपट व्यवसाय है। उद्धव जी को भगवान ने कहा कि तुम नर नारायण पर्वत जाओ क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी लीला होने वाली है, और सागर के किनारे सारे महायोद्धा सागर की घास से मारे जाएंगे, हमने जाना उसे। उद्धव जी प्रणाम करके चल दिए और वो बद्रीनाथ पधारे। बने बने बद्री कहते हैं संस्कृत में बेरों को, बेरों का जंगल है, बेर खाते हैं उद्धव, वहां एक तप्त कुंड है जहां पर वे स्नान करते हैं। और श्री राधे ने जो उन्हें बताया था अब उसी भाव में वो नारायण के मनोहारी एक मूर्ति बनाए हैं उद्धव, और उसी के ध्यान में वे सदा उन्हीं के रूप में तपते रहते हैं। हम सदा विषयों में, छल में, लोभ में तपते रहते हैं, हम तपता हर कोई हमें, वासनाओं में तत्ते हैं, कपट में। उधर भगवान द्वारकाधीश की मनोहारी उस मूर्ति में ही ध्यानस्थ रहते हैं। देव जो इकट्ठे करते हैं उसी पर मूर्ति रख के अपना ध्यान करते हैं, फिर उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में लेके खा लेते हैं, तप्त कुंड में नहा लेते हैं। यही उद्धव की दिनचर्या है। उस युग की बात है जब वहां कोई मंदिर नहीं है, खाली जंगल है नारायण पर्वत पर। एक दिन ध्यान से जो उदय उठे तो क्या देखा कि सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। वही सुंदर नैना विराम छवि खिलते हुए नीत कमल से और वही मोर मुकुट, वही सारे आभूषण और गोविंद के सामने खड़े हैं। उद्धव जी चौंक जाते हैं, कहा नारायण जी क्या क्या आपने सन्यासी का वेश त्याग दिया? तो भगवान ने हंस के कहा, उद्धव बड़ी बहुत सारी बातें हैं, हम आराम से करेंगे। अभी हमें बहुत भूख लगी है ना, हम बहुत दूर से आ रहे हैं और देखो हमने पेड़ों से बड़े पके पके बेर तोड़े हैं। अब भगवान के हाथ में खरोचे भी लगे हुए हैं कांटों की, कांट भूख ज्यादा थी तो जल्दी जल्दी तोड़े हैं, तो देखो खरोच भी लग गए हैं। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो के आओ, तत्कुंड से बैठ के बेर खाएंगे, फिर चर्चा करेंगे, तुम बताएंगे कि हमने संन्यास का वस्त्र क्यों हटाया और फिर से हम अपने द्वारकाधीश रूप में क्यों आए। बोले जी भगवान, और उधर दौड़ के जाते हैं और जल में अपना मुंह धोते हैं। जब पानी में अपना चेहरा देखते हैं उधर तो चौंक जाते हैं, कहते ये क्या पानी में उधर को उधर का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा, इसमें भी द्वारकाधीश ही क्यों दिखते हैं? परेशान है, परेशान है उधर कि कृष्ण का ही चेहरा क्यों दिख रहा है, उधर को उधर का रूप क्यों नहीं दिखता। फिर आंखों पर पानी डालते हैं, फिर चेहरा देखते हैं, सोचते हैं ध्यान कर रहे थे तो नेत्रों में भगवान का जो रूप बसा है शायद वही दिख रहा है मुझे। फिर देखते हैं, छींटे मार के आंखों को बंद करते हैं, फिर देखते हैं और फिर उन्हें वासुदेव का रूप दिखाई पड़ता है, द्वारकाधीश का ही दिखता है। उधर भगवान कह रहे हैं, उधर क्या कर रहे हो, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से आओ ना। तो भ्रमित उधर उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि नारायण ये आप क्या कर रहे हैं, गोविंद आप मेरे साथ माया क्यों कर रहे हैं, मैं आपकी माया का पार नहीं पा सकता। बोले कैसी माया उधर, हम तो बेर खाने के लिए कह रहे हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो। कहा नारायण मुझे एक बात बताइए, क्या आज उधर अपना चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा? गोविंद जल में जब मैं अपनी छवि देखता हूँ तो उसमें भी मुझे हाथी क्यों दिख रहे हो, मैं अपना चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा? कहा उद्धव, अरे भोले निष्पाप भक्त, जब मेरे ही रूप में तू तप रहा था पगले, आज तू स्वयं कृष्ण हो गया है। उद्धव समर्पण की भक्ति जीव से उसका रूप छुड़वाकर मेरा ही रूप उसे दे देती है, वो तब रूप हो जाता है। उद्धव तू गोपाल हो गया। उधर स्तब्ध खड़े हैं और अचानक भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहां न ईश्वर कृष्ण है और न कोई है, बस उनकी होने के भाव को वो बेर है जो भगवान के हाथ से गिरे हैं वो नीचे पड़े हैं और नारायण तो है नहीं वहां। उधर रोमांचित है, आज उन्होंने भक्ति के मर्म को पाया है। ये खाली भजन गा के बर्तन पीट के और सड़े स्वभाव के साथ जीने वाले कभी भक्ति नहीं पाते, कभी नहीं पाते। उद्धव को लगता है कि आज पहली बार उसने भक्ति के इस रहस्य को पाया है और उद्धव कृष्ण की भक्ति में पुनः समाधिस्थ हो गए और ज्योति बन वो भी अनंत को चले गए। उन्हीं की स्मृति में भगवान वेदव्यास ने बद्रीनाथ धाम मंदिर बनाया, ये उनका बनाया हुआ है। और आज भी इस मंदिर की महिमा है जो वहां के लोग आपको कभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन रहस्य बता रहा हूं आपको, उस युग का, उस काल का। तब से आज तक गुलामी के अंतरालों में बहुत सी कथाएं भ्रमित हुई, पलट गई, लेकिन ये मंदिर जो है भक्ति का सबसे मनोरम स्थान है। यहां दो मूर्तियां हैं, एक जो उद्धव ने बनाई थी कृष्ण की, और दूसरा जो उद्धव ही कृष्ण हो गया था, दोनों एक जैसी, दोनों में कोई भेद नहीं है। यह है भक्त और भगवान की महिमा की कथा, और यह है भक्ति का रहस्य। कपट में भक्ति नहीं आती है, भटकाने वाला कभी भक्ति नहीं पाता, और भटकने वाले को भी भक्ति नहीं मिलती है। जो चाहोगे वही तो मिलेगा ना। तब से आज तक हजारों साल बीत गए। 6 महीने बद्रीश के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, 6 महीने। फिर दूसरी मूर्ति जो है उदन जो गोपाल हो गया, 6 महीने उसकी पूजा पांडुकेश्वर में लाकर कृष्ण के रूप में होती है। कि भक्त और भगवान में भेद नहीं होता, यदि वो भक्त है, सच्चा भक्त है, तो उसमें भगवान में भी भेद नहीं होता। ये आपकी कौन सी ये भक्ति है कि मन कपट में, झूठ में, निलोभ में, सड़ी हुई सांसारिकता में बैठा है और भक्ति के स्वामी बनते हैं? कहने लगे जय श्री राम और बन गए सारे काम। तो जय श्री राम था यह सारे काम था? इसीलिए कहा कि तथा कथित भक्ति करने वाले बहुत बड़ी अधोगति को चले जाते हैं। जो भक्ति में ईमानदारी नहीं रहते हैं उनके बंध और बढ़ जाते हैं। कि तुम भक्त होने का सम्मान भी पाना चाहते थे और जी रहे थे कपट में, लोगों में, झूठ में, तो तुम्हें और बड़ी सजा मिलेगी। इस कथा के मर्म को समझो। महाभारत हमारा, हम सब की कहानी है। उधर जो गोपाल हो गया, भक्ति जो सच्ची भक्ति है वो तुम सब कर सकते हो और सहज ही कर सकते हो। उसके लिए कोई बहुत बड़े इम्तहान भी नहीं होते हैं, और उसके लिए ईश्वर भी तुम्हारे कोई परीक्षा भगवान नहीं लेते हैं, क्योंकि सच्चे भक्त को तो नारायण पलकों पर रखते हैं, ढोंगी को आसक्त जगत में भी बहुत पीड़ा देते हैं। कभी पत्नी की चिंता है तो कभी पति की चिंता है, कभी संतान की चिंता है, तो ढोंग करोगे दंड बढ़ जाएंगे। कपट छोड़ दो, लोग त्याग दो, मेरा तेरा के भाव को तिलांजलि दो, और जीने की एक सुंदर कला दिखाता हूं, वही रहो, उन्हीं में जियो और भक्त बन के रहो। कैसे? कि दो प्रकार से जिया जा सकता है, एक विषयांत जगत के होकर और प्रभु की भक्ति करो, ये कोरा नाटक है, ये ठगी है, ये बकवास है। ऐसे भक्त कुछ नहीं पाते, कला के नहीं पाते, उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरा मार्ग है परमेश्वर के होकर जियो, अपने को उनका निमित्त मानो, और जहां नारायण खड़ा कर रहा है वहां उसके निमित्त होकर ड्यूटी दो। पति हो तो पति के रूप में, पत्नी हो तो पत्नी के रूप में, पुत्र है तो पुत्रों के प्रति पिता बन करके ड्यूटी दो, लेकिन उसके निमित्त होकर, न कि लोभ के लिए, न कि लालच के लिए, न कि कपट के लिए, न कि भेदभाव के लिए। दो रास्ते इस महाकाव्य में जीने की एक बहुत सुंदर कला सिखाई है उसने, कि चाहो तो उसके होके जी लो, क्योंकि सच क्या है कि उसके ही हो, सच क्या है कि वही तुम्हें भस्मी के अंबार से, चिता की राख से अन्न में लाया था, न मम्मी न पापा। और सच क्या है कि उसी में दो बर्तनों में जिन्हें तुम माता पिता कहते हो, वही था जिसने अन्न को यज्ञ करके रक्त मांस के कणों में लगाते हुए तुम्हें शिशु का रूप दिया था, और आगे भी तुम्हारे बेटे बेटी कहां उंगली आगे बनाने, वही बनाता है। तो हम सब यदि अज्ञान को त्याग दें तो हम सबका जगत एक आत्मा है, वही राधा है। जगत तो महेश नाट्यशाला है। यदि मनसा वाचा कर्मणा जो इस बात को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाता है वो कभी भी भक्त नहीं हो पाता है। याद रखो कि आज भी जब वो बन की शबरी का राम तुम्हारे झूठे भोजन को रखने बदल रहा है तो उसके साथ विश्वासघात क्यों, प्रपंच में तेरा रस क्यों है, झूठ और कपट तू क्यों जीना चाहता है, तू क्यों छल को ही सब कुछ समझता है, तू सरल और सरस होकर के श्री हरि का निमित्त होके अपने आप से पूछ के तू क्यों नहीं जीना चाहता, तू हर जगह फरेब क्यों करना चाहता है। तेरी भक्ति फरेब में है, तेरी भक्ति निंदा में है, तेरी भक्ति प्रपंच में है, नारायण में तेरा ये रस क्यों नहीं आया है, तू झूठ और कपट ही क्यों जीना चाहता है। जिस दिन अपने आप को झिझोड़ने लगोगे, अपने आप को मांझने लगोगे, हर आते हुए विचार के साथ लौट के अपने को डांटोगे तो तुम जरूर इस सत्य को पा जाओगे और तुम्हें ये सुंदर मार्ग मिल जाएगा। तुम्हारा सारा पूजा पाठ तुम्हारे कपट खा चुके, हजम कर गए, खाली दम बाकी है कि हम तो बड़ी अच्छी ईमानदार भगवत भक्ति की जिंदगी जी है, ये झूठे दम है तुम्हारे, इसमें कुछ सच नहीं है। आसमान पर घने बादल आए, सारे आसमान पर बादल छाए रहे और उसमें से एक बूंद पानी ना बरसे, क्या पेड़ पौधों को राहत मिलेगी, उल्टा कीड़े पड़ जाएंगे। बोलो क्या पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, फसल तबाह हो जाएगी। और तुम्हारी भक्ति मन पे तो छाई रही, ना आचरण में बरसी, ना व्यवहार में बरसी, ना स्वभाव में बरसी, ना मस्तिष्क में बरसी, तो जिंदगी को दंभ के कीड़े और दे गई। हाँ भाई बड़े भक्त हैं, और वो कीड़े खा गए तुम्हारी उम्र सारी, भक्ति की तो बात ही मत करो, सिर्फ धोखा दे रहे थे। बहुत सरल मार्ग है, बड़ा सरस रास्ता है कि जब मैं उसका निमित्त हूं तो देखो कितनी मस्ती है कि मुझे ड्यूटी दी गई है तो मेरी ड्यूटी ही मेरी भक्ति बन गई है। और जब उसके निमित्त कर रहा हूं तो लाभ हानि से भी मुझे क्या लेना, वो बन जाने तो न चिंता है, न तनाव है, न व्याकुल हूं, ना आतुरता है, मैं धर्म पूर्वक अपनी ड्यूटी दे रहा हूं। हाँ मुझे अच्छे से अच्छा काम करना है और जे ही विधि राखे राम ताही विधि रही है, वैसे ही रहना है मुझे। तो क्या है कि दुख गया, चिंता गई, ईर्ष्या गई, द्वेष गया, लोभ गया, प्रपंच गया, सब कुछ चला गया, मैं उन्हीं का निमित्त जो हो गया, जो प्रभु नहीं करते निमित्त कैसे कर सकता है। मेरे मन में न कपट है न बैर भाव है, क्योंकि जीव मात्र में एक ब्रह्म है, हम सबको प्यार करेंगे। और जिस दिन ये भाव आएगा, झूठी दिखावे बड़ा बनने की इच्छा किसी स्वांग में तुम्हारे मन मिल जाएगा, अरे जब वो हर ओर है, हर रूप को प्रणाम है, बहुत मौज आ रही है, हर ओर में बैठा है, कितना बड़ा आश्वासन है कि हर ओर से मैं उससे मिल रहा हूं, ये तो बड़े दुर्लभ क्षण है, उसमें डूब के चले जाएंगे। देखो एक कला है, चाहो तो सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रपंचों को कपट को तुम्हें अंतिम रूप से आज मन से निकालना होगा कि ये पाप दोबारा फिर नहीं उठेंगे, हम इसे इनकी हत्या करेंगे, इन्हें जीवन से बिल्कुल मार डालेंगे, मिटा देंगे। अभ्यासेन तु कौन्ते, गीता में भी भगवान ने कहा है कि अर्जुन अभ्यास के द्वारा ही इस अति बलशाली मन को पकड़ करके मारा जा सकता है और इसको भक्ति की राह दी जा सकती है। आसान नहीं है इसका, इसके पास करोड़ों हजारों हाथियों का बल है, ये मन भीम है हमारा, ये बड़ा बलशाली है। इसी अभ्यास के द्वारा ही हे कौंते हे कुंती के पुत्र तुम इसे जीत सकते हो, आप सब भी जीत सकते हो, आप सब। और यदि आप जीत ना सकते होते तो प्रभु आपको यहां प्रवचन मंडल में क्यों लाते? यदि वो लाए हैं तो ईश्वर भी सोचते हैं कि हाँ आप जीत सकते हैं, तो फिर देरी क्यों करो? और इसमें न पीड़ा है न कष्ट है, एक असीम शांति का सागर सदा मेरे मन में लहराता रहता है। यदि कोई मेरे साथ कपट भी कर गया है, दुराग्रह भी करता है, तो भी मुझे कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं निमित्त जो हूं वो जाने, मेरा उसके प्रति भी कोई भाव नहीं है। नारायण आप जानो, गोविंद आप उसको भी सुधारो बस, नहीं तो आप जानो। क्योंकि आज मेरे मन में यदि मैं किसी का दुराग्रह ले आया तो नारायण आपकी मूर्ति तो हट जाएगी, तो इतना बड़ा पाप में कैसे कर सकता? तो दुराग्रह छोड़ता हूं, उसने किए हैं वो भोगेगा, वो भी मेरे मन में आती रहो, उसे भोग ले जो करेगा सो। और उसने क्यों किया? अज्ञानी जो है सोचता है भगवान नहीं है, वो नहीं करेगा तो बेचारे की इज्जत कहाँ रहेगी, उसकी घर गृहस्थी कहाँ चलेगी, इसलिए तो लोग के कारण गेहूं के पीछे घूम बना है, पिस जाएगा, ये मुकदमा उसका है। तो तुम ज्ञानी है, तो मैं अगर उसकी बराबरी करूंगा दुराग्रह में तो उसमें मुझ में भेद क्या रहेगा? इसलिए गुरु मेरे मन में सदा नारायण आप बसो। नारायण मैं आपकी मंगल मूर्ति का, आपकी रूप वस माधुरी का ही अपनी कल्पनाओं में पान करता रहूं, और जहां जैसा निमित्त बना हूं आप ही का निमित्त होकर मैं यथा कर्तव्य और दायित्वों को पूरा करता रहूं। बताइए इसमें खोट क्या है? यदि आप नारायण के नहीं है तो हर वक्त आप ईर्ष्या में है, आप द्वेष में है, पता नहीं ये काम जो कर रहे हैं इसमें सफलता मिलेगी या मिलेगी, आप इस तनाव में है। और फिर उसके लिए जब आप ही को करना है और आप भगवान नहीं हो तो आप झूठ का सहारा लेते हो, कपट का सहारा लेते हो, बनावट का सहारा लेते हो और पाप ही पाप बन के रह जाते हो। भक्ति करनी है तो अपने आप को श्री हरि का निमित्त बना दो कि गोविंद भले बुरे हम तेरे, नारायण अब हम भी उधर की तरह ही भक्ति करेंगे। और उधर में ये भक्ति पाई कैसे थी, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लें। वैसे तो बीच महाभारत में हम ये कथा करके आए हैं कि भगवान जब 10 वर्ष के थे, इतिहास कथा में गोविंद जब 10 वर्ष के थे तो अक्रूर जी उन्हें लेने आए थे। हमने कथा विस्तार से सुनी और अक्रूर जी ले गए उनको। कंस ने सोचा था वो कृष्ण को मारेगा, मारा गया कंस। अब महाराज उग्रसेन को जब श्री कृष्ण बलराम ने छुड़ाया, फिर माता पिता को स्वतंत्र किया, जेल से निकाला, तो महाराज उग्रसेन ने वसुदेव महाराज से कहा मेरे तो अब कोई संतान नहीं है, कंस भी अपने भाइयों पुत्रों के साथ मारा गया है। महाराज उग्रसेन मेरा भी अब वानप्रस्थ धर्म को जाने का समय है, तो आप मुझ पर कृपा करो। वसुदेव आपके आपके बड़े उत्तराधिकारी बलराम जी हैं, वो आपके बड़े बेटे हैं, वो आपके साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं, और श्री कृष्ण को मेरा उत्तराधिकारी घोषित करने का मुझे आप अधिकार दे दो। गुरु वसुदेव मान गए। पहले नंद से कहा, नंद ने कहा मैं तो पालक पिता हूँ, जो असली पिता है वो तो वसुदेव है। वसुदेव ने भी स्वीकार किया और भगवान मथुरा के युवराज घोषित हुए और उसी के साथ वो पढ़ने चले गए संदीपनी ऋषि के आश्रम में। ये उज्जैन में है, अभी भी है वो स्थान। जब वहां से लौटे तो श्री कृष्ण मथुरा भी सुशोभित हुए। महाराज उग्रसेन यथा वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होकर तप की राहों पर चले गए। उस समय हर व्यक्ति वानप्रस्थ और संन्यास अवश्य लेता था, क्योंकि ये जीवन की जीवन तो एक पाठशाला है और इसे एक एक कक्षा करके पढ़ना है, है ना। लोग डरते नहीं थे, अब पंखे नहीं तो बेचारे उड़ेंगे कैसे, अंडे में ही सड़ना है घर के। हाँ, जब कृष्ण लौट के आए मथुराधीश सुशोभित हुए तो उन्होंने सारी कर व्यवस्था ध्वस्त कर दी, नो टैक्सेशन। अब उन्होंने वेद व्यास से सभी ऋषियों को बुलाकर कहा कि एक ऐसी शिक्षा सुदृढ़ बनाई जाए, शिक्षा पद्धति, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से दान करे, ना कि उससे टैक्स लिया जाए। और वो स्वैच्छिक दान को ही भगवान वासुदेव ने सदा धारण किया, तो हर व्यक्ति राजा का राजा को, मंदिर का मंदिर को, गौशाला का गौशाला को, गुरुकुल का गुरुकुल को दान करके असीम सुख को पाता था और टैक्स व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई थी। कंस टैक्स लेता था, उसके असुर गुंडे आते थे, लूट के ले जाते थे। कृष्ण ने कहा नहीं, जिस समाज को हमने सुशिक्षित नहीं किया है उससे जबरन टैक्स लेने का कोई अर्थ भी नहीं है, ये तो पाप है। राष्ट्र धर्म कोई गुंडा नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्होंने ये गुरुकुल शिक्षा व्यवस्थाएं बनवाई थी। लेकिन फिर जब इस्लाम के आंदोलन ने इस देश को बर्बाद किया, तो वहां से फिर से जजिया और टैक्सेशन शुरू हुए। अब फिर जब अंग्रेज आए तो इनके बड़े भाई थे, इन्होंने कुछ और आगे बढ़ा दिया, लगान वगैरह ये सब, हाँ, वो वसूल करने लगे। और देखो टैक्सेशन का कितना प्रभाव है आज इस देश में, कि हमारे मठाधीश भी स्वैच्छिक दान से मठ नहीं चला सकते, उन्हें चेला और चंदा जरूर चाहिए, टैक्सेशन होना चाहिए, ये उनका भी मत है। अब वो कृष्ण से ज्यादा अब कंस में विश्वास करने लगे। गोविंद की व्यवस्था में ये था कि जो उस स्वेच्छा से समाज करे, राष्ट्र धर्म है कि राजा उसी के द्वारा सारे समाज को सुखी रखे, उनकी रक्षा करे और उनका पालक बने। यदि समाज स्वेच्छा से नहीं दे रहा है तो राजा माने कि वो उन्हें सुशिक्षित नहीं कर पाया है, तो उसे लेने का अधिकार भी नहीं है। कभी धरती पर कृष्ण की ये व्यवस्थाएं चलती थी जिनकी कथा आप सुन रहे हैं इस सन्यासी से, और आज भी गोविंद इस धरती पर है। आप दान दे के प्रसन्न होते हो, टैक्स दे के नहीं, बोलो सच है, क्योंकि दान कृष्ण है, टैक्स कंस है। लेकिन आजादी के बाद भी इस देश को, सत्ताधीशों को भारत लौटना अच्छा नहीं लगा, वो सब नकली वेस्टर्नाइज। असुरों का धर्म है टैक्स कलेक्ट करना, सुर व्यवस्था है कि उन्हें सुशिक्षित करो, वे अपनी आत्मा से प्रसन्न होकर जो करें वही सच्चा कर है, स्वैच्छिक होना चाहिए। लेकिन जब समाज सुशिक्षित ही नहीं, शिक्षा, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए हो, यानी शिक्षा की देवी अब सरस्वती नहीं है, पूतना है, भूत माने पवित्र नाम माने नहीं, वो शिक्षा में ही जहर देती है, बड़ी घूस लेके आना, मोटी कमाई करके आना, तो माँ बाप भी खुश होंगे और तू बड़ा आदमी हो जाए। तो आज शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, पूतना है, है ना। पता नहीं तुम लोग सरस्वती मैया की जय क्यों कहते हैं, अरे बोलो पूतना मैया की। नहीं कहोगे, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आचरण व्यवहार में तो सब यही कर रहे हो बेटा। आज ये कथा, ये भक्ति तुम्हारे लिए अति दुर्लभ है, उसके मुके जीने का सुख तुम क्या जानो, ये तो घूमने का गुण है जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। तो जब भगवान मथुराधीश सुशोभित हुए, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को पंचायत राज के रूप में बदल दिया और कहा कि राजा मात्र सेवक होगा। और उन्होंने कहा कि धरती तो परम पिता परमेश्वर है, धरती तो माँ है, उस पर अधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम सब उनके पुत्र बनकर संग संग जिएंगे। तो सारा दिन उनका राजकाज में चले जाता है, लेकिन सुबह और शाम गोविंद की बहुत बहुत उदास हो जाती है। बहुत बार लोगों ने उनके सुंदर विशाल नेत्रों में मेघों की लड़ियां बरसती टपकती सी देखी है एकांत के क्षणों में। सब जानना चाहते हैं कि मथुराधीश क्यों उदास है, एकांत में वो सजल क्यों हो जाते हैं, उन्हें कौन सी पीड़ा है जो बार बार पूछते हैं क्या कारण है। लेकिन उनकी एक मुस्कुराहट सबको मौन कर देती है, कोई साहस नहीं कर पाता उनसे पूछने का कि नारायण आपको पीड़ा क्या है। सबको सुख देने वाले सचराचर का आनंद है ना, और आप दुखी हैं क्यों। लेकिन गोविंद किसी को कुछ बतलाते नहीं है। उद्धव जी बहुत परम ज्ञानी है, वेद वेदांगों को जानने वाले हैं, सारे वेदों को जानते हैं वो, और गंभीर तपस्वी है और श्री कृष्ण के सखा है, मित्र है। सब ये कहते हैं उद्धव जी आप ही समर्थ है जानने में, आप पूछिए उनसे इन्हें क्या अच्छा लगता है। तो उद्धव जी घेर लेते हैं, कहा कि गोविंद आज तुम्हें बताना होगा असली बात क्या है। जब बहुत जिद करते हैं तब उद्धव कहते हैं कि उद्धव ब्रज मोहे विसरत नाही, वो बृंदावन के वो कुंज वो गलियां वो गंगों के गलों की घुटियों की गुनगुन, उनके मनोहारी रूप उनके पैरों से उठती वो धूल, वो करवीर के पुंज काना काना चिल्लाते वो गोपियों के समूह, उधर कोई भी क्षण मैं भूल नहीं पाया हूं, मुझे ब्रज नहीं बिसरता है। उधर मुझे याद करके जब वो तड़पते हैं, अचानक मेरे कल्पनाओं में उनके चेहरे उभर के खड़े होते हैं कि कन्या तो शीघ्र लौट कर आने क्या वादा करके गया था, तो अभी तक नहीं आया है। उदास होकर कहते हैं यदि तुझे नहीं आना है तो ना कहते, यू भी तुम तेरे बिना जी नहीं पा रहे। उद्धव श्री राधा मेरे गुरु हैं, मैं 3.5 वर्ष का था जब मैं वो वाहिता गांव में पधारी थी, उद्धव मैं उसकी गोद में खेला हूं, उसी ने मुझे समाया, उसी ने सजाया है मुझको, मैं उनका गुरु भी हूँ भगवान भी हूँ उसका सर्वस्व हूँ, और आज भी वो महा तपस्विनी मेरी प्रतीक्षा में बाट जोड़ते हैं। उधर यशोदा जी की माखन मिश्रे उनका प्यार मैं भूल नहीं पाया, उधर ब्रज मोहे विसरत नाही। उधर कहते रे क्या क्या करें, आप वेद वेदांगों के इतने परम ज्ञानी श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के परम शिष्य और आप आसक्ति की बात कर रहे हैं, वर्तमान के क्षणों को खोकर अतीत के अंतरालों में खो जाना क्या आपको शोभा देता, जीवन के मूल्यवान क्षणों को केवल अतीत की कल्पनाओं में दुखी होकर व्यतीत करना क्या उचित है आपके लिए। तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं उधर कुछ और कहो अच्छा लग रहा है। तो उधर जी कहते हैं कि मनुष्य योनि का परम लक्ष्य है कि जीव और आत्मा के द्वैत को अद्वैत कर हम अनंत की राह जाएं, तो उन फोर गवार गोपियों के ध्यान में दुखी हो रहे हैं गोविंद, ये क्या आपके लिए उचित है। कहा उद्धव तू तो बहुत ज्ञानी है, तूने बहुत सही पकड़ा मेरे, लेकिन सुनो मित्र मैं क्या करूं, आत्मा से आत्मा को राह होती है, आत्मा से आत्मा को राह होती है। उद्धव जब वो मेरे ध्यान में विचलित दुखी होते हैं रोते हैं तो अनायास भाव मुझे भी बांध ले जाते हैं, उधर तू मेरा ये काम कर दे, तू जाके ये ब्रह्म ज्ञान उन गोपियों को दे, वो मेरा ध्यान छोड़ करके परम ब्रह्म के ध्यान में बैठ जाएंगे तो मैं भी तेरे बताए रास्ते चलूंगा, फिर मैं भी अतीत में क्यों भटकूंगा। उधर कहते हैं हाँ श्री कृष्ण ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो कहा उद्धव तू मेरा स्वर्ण रथ लेके जा और सुन, जब चलने लगे बोलेंगे पीताम्बर कांधे पे रख लेना, क्योंकि वृंदावन की गोपियां हर किसी से बात नहीं करती, वो शंखल उद्धम पर नहीं है, वो मथुरा की जैसी नहीं है, वासी जैसी नहीं है। यदि केवल कांधे पे पीताम्बर होगा तभी भी तुझसे बात करेंगी, कान्हा का मित्र जानकर, मित्र वो हर किसी से बात नहीं करती है। और जब चलने लगे तो भगवान ने रोके, क्या आंखों में आंसू थे, कहा सुनो राधा जी महान तपस्विनी है लेकिन वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उधर कहीं आवेश में आकर तो कुछ ऐसा न कह देना जिससे वे आहत हो जाए। उन्हें धीरे से ढंग से समझाना, कहा आप निश्चिंत रहो मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। भगवान फिर दौड़ गए, उधर मैंने माखन मिश्री का उनका मुझ पर कर्ज है, बोला तो कर्ज भी उतार दूंगा। कहा उधर ऐसा मत करना, लेकिन उधर जी नहीं मानी और उन्होंने बहुत सारे आभूषण और बहुत सारे वस्त्र रथ पर डलवा दिए। कहा उधर ये क्या कर रहा है, लेकिन उधर जी तो रथ लेके चल दिए। बोले कन्हैया ये मेरी प्रॉब्लम है, वासुदेव आप चिंता ना करो मैं जा रहा हूं। हाँ संक्षेप कर रहे हैं, नंद के द्वार एक स्वर्ण रथ खड़ा है, कोई मथुरा से आया है, उसके कांधे पे पीताम्बर है, ये शोर वृंदावन में हर ओर हुआ है, तो गोप और गोपियां सब खींचते चले आ रहे हैं, वे नंद बाबा के यहाँ भीतर बैठे जलपान कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। थोड़े समय में उद्धव जी नंद और यशोदा के साथ बाहर आते ही पधारते हैं, तो देखते हैं कि गांव की सारी भीड़ उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उसमें एक कृष्ण का तपस्विनी जो ज्योति ही ज्योति है सामने खड़ी है, वो भगवान से 18.5 बरस बड़ी थी आयु में भी, तो सामने खड़ी है। उधम जी बिना परिचय के जान लेते हैं वो और कोई नहीं श्री राधे ही है, वे उनको प्रणाम करते हैं, झुक के नमन करते हैं। तब राधा पूछते हैं कि उधम हमारे कन्हैया ठीक है, तो कहने लगे हाँ मथुराधीश आनंद से है। वो पूछती कन्हैया को है, ये बताते मथुराधीश को है, ये नहीं जानते कि दोनों एक होते हुए भी अलग अलग है। देखो जो इस मर्म को नहीं जानता है वो कभी भक्ति नहीं पाता है। कहा वो आनंद से है, बोले हाँ कुशल मंगल से है। कहा क्या वो कभी हम लोगों को भी याद करते हैं, अरे बोला उसी के लिए तो आया हूं बताने, क्या आप उनके ध्यान में रोती हो दुखी होती हो तो वे भी उदास हो जाते हैं, उन्होंने ही मुझे आप सबको ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए भेजा है। चलिए यहाँ ऋचा भी खोलने के लिए रहने जाए, हाँ आज की ऋचा भी खोल लें, हाँ भाई उधव जी की बात है तो वेद का ज्ञान देने आए हैं तो हम भी ऋचा खोल लें। हाँ और इन्हीं ऋचाओं को विद्वानों ने क्या विलक्षण बना करके हाँ भाष्यकारों ने कमाल किया है, ऋचा खोलें आज की ऋचा। मेधातिथि कर्ण हमारे ऋषि हैं, मेध का अतिथि है वो, कर्ण माने अतिशय निर्मल करने वाला है, ये आज की ऋचा उन्हीं ऋषि की है और उनके भी समापन सूत्रों में है, हम अंतिम सूत्र है ये और उसकी ये ऋचा है। हस्कारा हस्कारा विद्युत स्पर्श यथो जाता सुवंत अवंतु महा मरतु बोले अंतु न, यह आज की ऋचा। हस्कारा हस माने चमकना दीप्त होना और हस से ही शब्द बना है हंसना, हास ये भी इसी से बना है, प्रसन्न होना अत्यधिक। हस्कारा सिचराचर को चमकाने वाले, सबको परम सुख देने वाले विद्युत स्पर्श, जिस आत्मा के हाँ विद्युत स्पर्श से तड़क के जैसे स्पर्श से जाता अवंतुना प्रकट होते हैं हम सब, जीवंत होते हैं। अभी तक तो मम्मी पापा जानते थे ना, अभी दिखा रहा है उसे उंगली बनानी नहीं आती, कौन बना रहा है, वो आत्मा बना रहा है, वो यज्ञ बना रहा है। कहा हस्कारा विद्युत स्पर्श यतो जाता अवंतु नाहा मरतो मिले अंतु नाहा, कि जिनके विद्युत स्पर्श से छू जाता है जिनका करंट हमें, तो मट्टी या नवरान में शिशु हो जाते हैं, इस पर यतु जाता उत्पन्न होते हैं अवंतुना, और वही है जो सचराचर की सृष्टि करने वाला है, जो हम सबको प्रकट करने वाला है, जो हम सबको ज्योतिर्मय इस जीवन में लाना वाला है। मरुतो हे प्राणवायु, हे मेरे प्राण, मृले अंतु, मृ माने अजर अमर होकर आज उसी आत्मा में घटघटवासी कृष्ण में हम सब अपने आप को विलय कर दें, लय हो जाएं, उसमें अपने आप को डुबा दें तो भक्ति रह पाए। ये खाली बर्तन पीटने से भक्ति नहीं होती है, ये वेद की ऋचा है। और हम फिर कथा में आ जाए। हाँ, तो कहा कि मैं तो ब्रह्म का ज्ञान देने आया। समय आने पर रचनाओं का विस्तार हम पुनः करेंगे, लेकिन ऋचा और कथा दो अलग नहीं है, बात एक ही है। तो कहा कि तुम कौन से ब्रह्म का ज्ञान देने आए हो? कहने के वो ब्रह्म जो अजर अमर अविनाशी है, घटघटवासी है, जो सच्चराचर को प्रकट करने वाला है, हंसकारा, जो सबको आनंद और ज्योति देने वाला है, बुद्धि और विद्या देने वाला है, विद्युत स्पर्श है, तो जिसके स्पर्श से, विद्युत स्पर्श से जाता संपूर्ण सचराचर उत्पन्न हो जाता है, जन्म लेता है, हाँ प्रकट हो जाता है अवंतना, और उसी में जिसने हम सबको उत्पन्न किया है और हम सबको जीवन के क्षणों से ज्योतियों से वरद किया है। मरुतो मिले अंतुना, हम सबको उसी आत्मा के साथ अद्वैत करना है, हम सबको तप के द्वारा अपनी ही आत्म ज्योतियों को पाना है, मैं उसी ब्रह्म का ज्ञान देने आया। राधा ने कहा, उधर जी ये ब्रह्म रहते कहाँ है? है अभी तो बताया घटघटवासी सब में रहता है। कहने लगे, क्या वो ब्रह्म मथुरा देश में भी है, कन्हैया में भी है? बोले हाँ। अब बोले तो क्या वो हम फोर गवार गोपियों में भी ब्रह्म रहता है क्या उधर? तो उधर जो चौंक जाते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये बात तो मैंने कृष्ण से कही थी। बोले वो तो घटघटवासी है, वो तो जीव मात्र के हृदय में रहता है, हम में आप में सब में है। अब बोले उधर तो उस ब्रह्म का तपस्वी उपासक है ना? बोले ना, हम उपासक है, मैं तो दिन रात उसी के ध्यान में रहता हूँ, तप करता हूँ, निरंतर वेदों के पाठ में रहता हूँ। तो कहा उद्धव, आज तुझे ब्रह्म की ही सौगंध है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उद्धव आज तुझे ब्रह्म की सौगंध है। मैं शपथ देती तुझे तेरे आराध्य ब्रह्म की, मुझे ईमानदारी से बता, तूने उस ब्रह्म घटघटवासी ब्रह्म को देखा किसने है? तूने उस ब्रह्म को देखा किसने है? उनमें मथुराधीश देख के आ रहा है और हमने देखता फूहड़ गवार गोपियां, बता तूने ब्रह्म देखा किसने है? और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विषयांत शरीर जिंदगी जीते जीते भक्ति कैसे कर पाओगे? उद्धव जैसा महाज्ञानी भी जिस मर्म को नहीं जानता, आज आप आसक्तियों को भक्ति बताते? एक सड़ी हुई जिंदगी जिसमें पाप ही पाप मवाद भरा हुआ है, उसे आप कृष्ण भक्ति कहते हो? और आश्चर्य है कि अपने को धिक्कारते नहीं हो, अपने को मांझते नहीं हो, अपनी हर गलती को सही बताते हो? अरे तो उद्धार होना कब है आपका यदि आज भी आप नहीं सुधरोगे? तो सिर्फ कपट, सिर्फ झूठ, सिर्फ स्वांग जीना है, और नहीं जीना है तो उसकी प्यारी सी भक्ति को ही नहीं जीना है। अपने को जब तक मांझोगे नहीं, अपने को जब तक स्वयं लताड़ोगे नहीं, तुम कदापि भक्त नहीं हो सकते। सरकार राधा कह रही है कि उधर तू बता तूने ब्रह्म देखा किसमें? हमने फूहड़ गवार गोपियां देखी, उनमें मथुराधीश देखा। अरे जब तूने किसी में ब्रह्म देखा ही नहीं है तो तू पुजारी कैसा, तो भक्त कैसा उसका, तूने तप कब किया? उद्धव को लगता है कि वो खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उद्धव निष्पाप है, निर्मल है, हमारी तरह ढीठ नहीं है, वो बदतमीज नहीं है हमारे जैसा कि आज दूसरों के साथ दिखाई करते करते हम अपने साथ भी यही कर रहे हैं। उद्धव निष्पाप है, निर्मल है। उद्धव को लगता है कि उद्धव खंड खंड हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है उद्धव। उसको लगता है कि वो खड़ा नहीं रह पाएगा, वो भीत का दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है। और अब उधर उधर से पूछ रहा है, रे उधर तुमने ब्रह्म देखा किसमें है? ये कोरी स्थितियां, ये भजन, ये नाटक, इनका मतलब क्या है? अरे उधर तुमने ब्रह्म देखा किसमें है? काश हम अपने को झंझोड़ पाते, काश हम अपने आप को जगा पाते, तो हम अपने झूठ और कपट को सही तो ना लगाते हैं, क्योंकि ये हमारी तथा कथित समझदारी ईश्वर की राह ही तो हमसे छुड़ा रही है। काश हम भोले और सरल हो गए होते तो गोविंद की तो मिलते, प्रभु तो मिलते, और ये संसार तो जाना ही है, तो काहे की चतुराई, काहे की कपट। लेकिन नहीं, हमारी पाप बुद्धि हम पर चढ़ी बैठी है, हम ढिठाई से पाप करते हैं और भक्ति का ढिठाई से स्वांग भरते हैं। भक्ति तो होना ही नहीं चाहते हैं, स्वामी जी सब मुंह में ना डाल लेंगे, हमको खाना जाएंगे। अरे यहां कोई किसी को नहीं खाएगा, जो सरल होगा वो सरलता से गोविंद में प्रवेश पाएगा, अनंत की राह जाएगा, और जो चतुर सुजान होगा वो शैतान के घर उसी के मैले भांडे मांजेगा, उसका उद्धार भी नहीं होगा, बड़े से आने बना। तो कहा उधर तुमने ब्रह्म ब्रह्म देखा किसमें, आप उधर पूछ रहा है कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी, ये तेरी पूजाएं, ये पाठ, ये समाधियां, ये हवन, ये तप, जल प्रपातों के नीचे एक पैर से खड़ा उद्धव, हिमालय के कंदराओं में तप करता उद्धव, और आज उद्धव उद्धव से पूछता, रे उद्धव इस तप का अर्थ क्या है, तूने ब्रह्म देखा किसमें है? और तब राधा कह रही है कि उद्धव जी, हमने बाल कन्हैया की मनोरम छवि को सचराचर में देखा है, क्या ये ब्रह्म की उपासना नहीं है? उद्धव अगर हम मथुराधीश की दीवाने होते, उद्धव यदि हम मथुराधीश की दीवाने होते तो 5 मील ही तो है मथुरा से वृंदावन, हम रोज उनसे मिलने ना जाते, हमने कौन गया है और कब गया है बताओ। आपने स्वांग भर लिए, एक राधा बन गई, दूसरा कन्हैया बन गया, और आपने विषांत नाटक खेल डाले, ये कृष्ण भक्ति नहीं, ये तो कंस भक्ति है, ये तो विषांतता है, पाप है ये। कृष्ण भक्ति का मार्ग तो चालू पहले, वो परम पवित्र है, वो इंद्रियों से परे, जो अनहद भाव है वो श्री कृष्ण है, वो राधा ने गांव के वालों को दिया है। तुम क्या जानो कृष्ण भक्ति होती क्या है? बड़े भाग्यवान हैं जो इस सत्य को पाकर जीवन में उतार पाए, और बड़े भाग्यहीन हैं जो सुन के भी न कर पाए, बेकार है उनके इंसान होने पर। राधा कह रही है उद्धव जी, हमने उस बाल छवि को सबने देखा है, यदि हम मथुराधीश की दीवानी होते हैं तो क्या मथुरा जाती ना, ये गोपियां जाती हैं मक्खन बेचने, वो जाते हैं अन्न आदि बेचने, और उनके संग्रहालय में राजा का दान भी राजा के यहां करके भंडार में आते हैं, लेकिन जब भी लोग कहते हैं कि शाम को मथुराधीश की झांकी होगी देख के आना, तो ये गोपियां रुकती ना है, वो कहती है कन्हैया अंधेरा हो जाएगा तो अकेले में डरे ना, इनका बाल कन्हैया आज भी इनकी झोपड़ियों में रहता है उधर। अगर ये परम ब्रह्म की भक्ति नहीं है तो बता तूने भेजा कहाँ है, तूने भेजा कहाँ है? ये अमृत कथाएं हैं, ये सुनने की नहीं, समझने की, पीने की, जीने की कथाएं हैं। लेकिन जिनके मन पर चर्बी चढ़ी है पाप की, वो सुन के नहीं सुन पाते, जान के नहीं जान पाते, इसीलिए तो फिर उसी कूड़े में, उसी नरक में जीते हैं। वो भागते हैं कि नहीं कन्हैया अकेला होगा, उधर वो परम ब्रह्म की साधना नहीं है तो फिर क्या है? का उधर जिन्हें तू सिद्ध करने की बात करता है वो अजर अमर अविनाशी है, जो अष्ट सिद्धियां हैं वे तो अनंत है, अथाह है, असीम है, और मनुष्य है क्षण भंगुर, क्या क्षण भंगुर अनंत और असीम को सिद्ध करेगा? उनको लगामे बांधेगा, वो तो महिषासुर शुंभ और निशुंभ भी नहीं कर पाए, तो सारे गुरु तुम्हारे क्या महामहिषासुर बड़े रावण बन के पैदा हुए हैं जो सिद्ध कर लेंगे? पागल हुए हो, अंधकार सर पे चढ़ गई है, क्या परमेश्वर को भी कोई सिद्ध करेगा या फिर उन्हें व्याप्त होगा? कहा उद्धव, जिन्हें तुम सिद्ध करना चाहते हो तुम उनमें डूब के अनंत क्यों नहीं उड़ जाते हो? उद्धव को लगा कि वो एक ऐसे गगन पे उतर आया है कि जहां चारों ओर ज्योतियां खड़ी हैं, और उद्धव अपने से कह रहा है, अरे उद्धव क्षण भंगुर, क्या तुम अजर अमर देवताओं को सिद्ध कर सकता है? ठीक तो कह रही है, आज यदि तू इनका स्पर्श पा जाए तो तू स्वयं अमर हो जाए, इन्हें कौन बांध पाया है तो कौन सा तांत्रिक तुम्हारा देवी देवताओं को सिद्ध कर लेगा? उनके आंसू बह रहे हैं और वो श्री राधा के चरणों में लौट गए हैं और कहा, राधे मुझे भी तू राह दे, राधे राह दे। श्री राधा उनके मस्तिष्क पर हाथ रखती हैं और उद्धव को भक्ति का दान मिलता है। ये कहना कि ज्ञान मार्ग अलग है ये अज्ञानी की बात है, ये कहना कि फलाना मार्ग भक्ति मार्ग अलग है ये मूर्खों की बात है, उन दोनों में नहीं जानते। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, जब तक ये तीनों नहीं जुड़ते भक्ति नहीं मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। ज्ञान साबुन की भांति है, ज्ञान साबुन की भांति है और वैराग्य जल के समान है। जब जब विषांतता का कपट का छल का मैल आए, ज्ञान के साबुन से रगड़ो, अपने को इतना सताओ कि दोबारा ये भाव ना आए, अपने को सही मत कहो, कहो करे कपटी फिर तू ऐसा है, ज्ञान के साबुन से रगड़ो उस कथा के साबुन से, और वैराग्य के जल से उस गलत स्वभाव और विचार को धोकर बहा दो, तो भक्ति का रस तुरंत प्रकट हो जाएगा, नहीं तो कभी नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे। इन तीनों का अनुपान है, इन तीनों को साथ लेकर के चलना होता है, तभी क्षण क्षण स्वभाव मेरा सकता है, अभ्यासीन तू कौन थे, और तब तब मुझे मांझता हूं अपने आप को, धिक्कारता हूं स्वयं को कि फिर तूने क्रोध किया, फिर तेरा दम्भ जागा, फिर तूने लोगों में सर उठाया, मांझ से ज्ञान के साबुन से और धूल वैराग्य के जल से और व्यर्थ वेश गंदे स्वभाव से और भक्ति का रस पी। ये अभ्यास हम सबको निरंतर करना होता है, इस अभ्यास का नाम ही साधना है, नहीं तो और क्या साध लिया तुमने? इस व्यवहार को ही हमने साधना कहा है। राधा ने इस संक्षेप में कथा करने पहले विस्तार से कर चुके हैं। श्री राधा ने अमृत ज्ञान दिया है, अपनी राधा जी की निगाहें पड़ी रथ पे रखे हुए कपड़े और आभूषण, तो वो चिन्हों को ठीक कहा, उद्धव तेरे मथुराधीश में साहस नहीं कि हमको वस्त्र और आभूषण भेजे, ये जरूर तेरी बुद्धि ही लाई है, और अपराधी से सर झुकाए उद्धव खड़े क्योंकि गोविंद तो कह रहे थे उद्धव गजब हो जाएगा, ये सब मत लेके जाना, वो ब्रज की गोपियां है, से मत ले जाना उद्धव गजब हो जाएगा। लेकिन उद्धव सोच नहीं पा रहे थे कि क्या गजब हो जाएगा, बोले दे दूंगा ना अगले माखन मिश्री का कर्ज उतार गया। उनका उद्धव उसमें साहस नहीं कि वे ऐसा कर सके, ये तू ही लाया है, उद्धव सर छुपाए खड़े। तो उन्होंने गोपियों से कहा, जाओ माखन मिश्री के घड़े लाओ और इन्हें इसके रथ में ऊपर ही रख दो, और बता दो ना नया कर्जा दिया है, नया कर्जा दिया है तुम्हें, हो गए तुम श्रेष्ठा, कर्जदार रहोगे हमारे सदा, और आज तुम दो माना फेरते और चार चीजें मांगते, तुम क्या जानो भक्ति होती क्या है? वो तो गोपियां जानते हैं। कहने की राधा कहने की कि उधर हम जानते हैं कि नारायण भले ही सचराचर स्वामी हैं, सबको सब देने वाले हैं, तुम उनको भाव से लेने रखो तो वो सदा याद करेंगे, ले लिया लगा लिया तो वे भूल न जाएंगे। तुम बदला हमसे सोचते हो कि हम करेंगे? क्या उधर भक्त बदला नहीं करते हैं, और भक्त बदला नहीं करते हैं, सुना था, दो बार कहा है, भक्त बदला नहीं करते हैं और भक्त बदला नहीं करते हैं, कि वो भगवान से बदला नहीं मांगते भक्त जो भक्त है, और दूसरे वो कभी भक्ति से बदलते नहीं है। तो भक्त बदला नहीं करते हैं और भक्त बदला नहीं करते हैं। जो बदल गए वो भक्त नहीं है, और जिन्होंने बदला ले लिया वो तो महाअसत हैं, धरती के कीट से भी निम्न है। इसलिए हम गोपियां गोविंद से कुछ मांगते नहीं है, देती नहीं अब और लेके जाओ। और उधर जी लौट आए हैं, उधर जी लौट आए हैं, पूछ रहे हैं श्री कृष्ण उधर गोपियों को पढ़ाया और उधर रोए चले जा रहे हैं। बोले हैं, मैं तो तुझे इसमें अपनी बीमारी छुड़ाने गया था, तू तो खुद ही मरीज होके आ रहा है, उधर ये क्या बात है, उतना ज्ञान तब सब कहां हुआ। कहने लगे गोविंद, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा क्षण किया, मैं तुम्हें कुछ सिर्फ एक मित्र एक सखा के रूप में जानता रहा, ना ही आप मुझसे भी अपना रूप छिपाए गए। तो कहा उद्धव, मुझे तुम्हें तो वो यथा मान पर प्रद्यन थे तथी मजा में, तुमने मुझे सखा भाव में देखा, तुम्हें सखा रहता ना, कंस ने शत्रु भाव में देखा तुम्हें शत्रु रहता ना, नंद ने मुझे पुत्र भाव में देखा तो मुझे बेटा ही तो बन के रहना था, गोपियों ने अनंत भाव से देखा तो मुझे उनका परमेश्वर होना ही था ना।